U nadert nu een trajectcontrole. Trajectcontrole 80 km per uur. Einde trajectcontrole. Vroom. Er zijn geen flitsers gemeld op uw route. Gasten op, flitsmeister. Hop, hop, gasten op, flitsmeister. Hop, hop, gasten op, flitsmeister. Hop, hop, gasten op, flitsmeister. Flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, flits, opzij, opzij, opzij, maak plaats, maak plaats, maak plaats. We hebben ongelofelijke haast. Hyper, hyper! Ik ben Scooter en du bist op de Deutsche Autobahn. Blitz! Is het afgelopen? Oh, gelukkig. Kanonnen. Altijd zulke mooie subtiele muziek, man. Wat heftig. Oh my god. Wij staan vast. Nul flitsmeisters hier. Wat een toptrek. Flitsmeister! Je broertje, outsiders, flitsmeister. Het kan voor problemen gaan zorgen.